राजाओं अभी युधिष्ठिर के इस क्रतु का बहिष्कार कर दो। जो कुछ धन सब ने भेंट किया सब हर लो, लूट मार कर दो। हमने कोई भय के कारण कर नृप को नहीं पठाया है। यह राज समाज आज अपने क्या लाज गवाने आया है। क्षत्रिय का बच्चा बच्चा तक इस अपकृति पर मर जाएगा। रुधिरों की अविरल धारा से यह हवन कुंड भर जाएगा। भीमसेन यह दृश्य लख रहना सके अब मूक। भ्रिकुटी भयंकर चढ़ गई उठे हृदय में हुक। बोले किस में शक्ति है धरे अगाड़ी पैर। अभी करा दूं गदा से सात स्वर्ग की सैर। धर्मराज जी ने किया भीमसेन को शांत। चेदीप से फिर नर्म हो वाणी कही सुखांत। वाणी से निकला हुआ शब्द कैसे वापस है आ सकता। चढ़ गया देव पर जो प्रसून वह नहीं उतारा जा सकता। मत समझो हरि संबंधी है इसलिए समर्थन किया गया। बहु लोगों के बहुमत से ही हरि का है पूजन किया गया। उत्तर नृप की बात का देना सका शिशुपाल। इंगित कर श्री कृष्ण को बोला वचन कराल। नृप ने तो एक अगत्यावश बंधन पूजन उपचार किया। पर गोप बता दे तूने क्यों सत्कार प्रथम स्वीकार किया। अपने वसुदेव पिता की भी कुछ लाज नहीं मन में लाया। लघु जन होकर राजाओं से ऊंची पदवी पाने आया। चेदीप की कटु उक्ति सुन बलदाऊ बलवीर। निर्भय हो शिशुपाल से बोले गिरा गंभीर। नाचता मेघ ध्वनि सुनकर क्यों यह मर्म मोर बतला सकता। क्यों रूप चंद का लखता है यह है चकोर बतला सकता। क्यों गरल कंठ में रखा है शिव गंगाधारी से पूछो। पहले क्यों हरि को पूजा है यह प्रश्न पुजारी से पूछो। यह सुन दूना हो गया चेदीप आग बबूल। कृष्ण चंद्र से फिर वचन कह उठा प्रतिकूल। क्यों नहीं बोलता पशुपालक अपमान कर रहा है मेरा। भुजदंड युद्ध के लिए मुझे आह्वान कर रहा है मेरा। रुक्मणी हरण का आज यहाँ बदला दिल खोल निकालूंगा। पांडव दल के समेत तुझको यम के फंदे में डालूंगा। प्रतिद्वंदी का जब सुना इस प्रकार आक्षेप हरि ने उठ कर सभा में कहे वचन निर्लेप। समुपस्थित सज्जन वृंद आप दें कोई मुझको दोष नहीं, साक्षी है देव कभी मैंने इस पर जतलाया रोष नहीं। मैं गया प्राग्ञ ज्योतिषपुर था, द्वारका जला दी थी इसने, मम पूज्य पिता के अध्वर की सामग्री हर ली थी इसने। रैवत पर्वत पर एक बार भूपाल भोज ने वास किया, इस दुर्जन ने अनुचर सहित दुख देकर उनका ह्रास किया। तपलेन बभ्र की भार्या का मग मध्य सतीत्व डिगाया था, यह अपने मामा की कन्या श्री भद्रा को हर लाया था। जितने व्यभिचार किए इसने सपने में भी ना कहे मैंने, इसकी माता की आज्ञा से सौ तक दुर्वाक सहे मैंने। मर्यादा से भी कहीं अधिक यह आगे आज बढ़ गया है, मैं समझ रहा हूँ इसके सिर बलपूर्वक काल चढ़ गया है। भिड़ने को चे दीप चला युगल भिकुटी कर वक्र, हरि ने कर में ले लिया तुरत सुदर्शन चक्र। लोकप भयभीत हुए सारे, संपूर्ण दिशाएं दहल उठी, नव तल पर महाप्रलय की सी घन घोर घटाएं दहल उठी। अति तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र चला, चे दीप के वप में अमा गया, सिर गिरा कृष्ण के चरणों पर, जीवात्मा मुख में समा गया। हुआ सभी के लिए अति हर्ष और आश्चर्य, नभ में विनती कर उठे सकल आने सुरवर्य। जय जय करुणा निधान, जय जय करुणा निधान, जय जय करुणा निधान, जय जय करुणा निधान, जय जय करुणा निधान, जय जय करुणा निधान। महाभारत कथा संख्या 11, द्रौपदी वस्त्र हरण। दीन बंधु सुख सागर, दीन बंधु सुख सागर, अखिल विश्व के तुम हो स्वामी, अखिल विश्व के तुम हो स्वामी। घट घट वासी अंतर्यामी, तुम निष्काम रूप में कामी, दे दो शरण गुणा कर, दे दो शरण गुणा कर। दीन बंधु सुख सागर, दीन बंधु सुख सागर, वेद विदित तुम वेद हर हर हो, वेद विदित तुम वेद हर हर हो, परमेश्वर हो हजर अमर हो, शांतिशील सुषमा के घर हो, धीर वीर नट नागर, दिन बंधु सुख सागर, दिन बंधु सुख सागर, एक बार फिर करुणा कर दो, नम्र विनय है इच्छित वर दो, अपनी भक्ति सुधा से भर दो, मेरे जीवन गागर, मेरे जीवन गागर, मेरे जीवन गागर।